نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعجزكم من عجز بالدعاء وأبخلكم من بخل بالسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو آیتیں اور احادیث پڑھی گئی ان آیتوں میں اور احادیث میں سلام اور دعا ان دو باتوں کا تذکرہ ہے. سلام بھی چونکہ دعا ہی ہوئی اس لیے اس کو ساتھ میں شامل کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ایک ارشاد جب بھی پڑھا گیا ترغیب و ترغیب کتاب سے اس کا مفہوم یہ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ عاجز اور درماندہ وہ شخص ہے جو دعا سے بھی عاجز ہو گیا, دعا مانگنے کے لیے وہ قابل نہیں ہے. وہ سب سے گیا گزرا وہ ہے جو دعا مانگنے کے لیے قابل نہیں, دعا بھی نہیں مانگتا. اور تم نے سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام کرنے کے معاملے میں بھی بخل سے کام لیتا ہے, سلام نہیں کرتا. یہ حضور کا ارشاد ہوا, اس کا یہ مفہوم ہوا. تو دونوں باتیں معلوم ہوئی. آدمی کو دعا والا ہونا چاہیے. جو آدمی دعا بھی نہ مانگ سکے اپنی حاجت اپنے پروردگار سے نہ مانگ سکے تو پھر اس دنیا میں اس سے زیادہ گیا دوسرا کون؟ دنیا کے جو فقراء ہیں مانگنے والے لوگ ہیں وہ تو اتنے قابل ہیں کہ بخیل انسانوں سے بھی اپنا کام نکلوا لیتے ہیں، کیسی زبردست سجائے لگاتے ہیں، اور رمضان میں تو ان کی مہارت اور بھی بڑھ جاتی ہے. سال بھر میں تو جمعرات کو چلتی ہے اور رمضان میں تو ان کی مہارت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ ایسے انسانوں سے جن کی طبیعتوں میں اللہ نے بخل رکھا ہے لیکن یہ ایسی سجائے لگا کہ جو آدمی کا ہاتھ جیب میں چلا جاتا ہے اور کچھ دے دیتا ہے. تو جس انسان سے یہ مانگ رہے ہیں اس کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں نہیں، اس کی تو طبیعت میں بخل ہے، پھر بھی وہ مانگنے سے گریز نہیں کرتا، مانگتا ہے حتیٰ کہ لیتا ہے. تو باری تعالیٰ جو تمام خزانوں کا مالک ہے، تمام انسانوں کا خالق ہے اور تمام میں سب سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور جس کے خزانوں کی کوئی حد و انتہا نہیں، ایک بندہ جو سراپا محتاج ہے، سر سے لے کر پیر تک ہر ہر آن میں ہر ہر اعتبار سے جو اپنے مالک اور خالق کا، اس کے رحمتوں کا، اس کے فضل کا محتاج ہے، تو اتنے سب احتیاج اور ضرورت کے باوجود جو آدمی اپنے پروردگار سے دعا نہ مانگے اور اپنی حاجتوں کا سوال نہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ آج اس دنیا میں اور کوئی شخص نہیں، کہ جو اتنا محتاج ہونے کے باوجود ایسے غنی اور مغنی ذات کے سامنے اپنی حاجت پیش نہیں کرتا. اور یہی حال سلام کا، کہ سلام کرنے میں آدمی کا کون سی قوت خرچ ہوتی ہے اور کون سا مال خرچ ہوتا ہے اور کون سا وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور ہے اتنا قیمتی کہ آدمی سلام کرتا ہے تو کتنی نیکیاں، السلام علیکم پر 10، ورحمۃ اللہ بڑھا دیا تو دوسری 10، اور برکات بڑھا دیا تو اور بھی 10. بس پھر بہت بھی آگے نہیں جانے کا، اس لیے کہ مغفرت ہو اکثر روایتوں میں نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بتائی کہ جب دو آدمی ملتے ہیں اور سلام کا عمل ان کے درمیان پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 100 رحمتیں اترتی ہیں. مشکات میں غالباً یہ روایت موجود ہے، 100 رحمتیں اترتی ہے، اور اس میں جو سلام میں پہل کرنے والا ہے، شروعات کرنے والا ہے، اس کو اس میں سے 90 ملتی ہے، اور جو جواب دینے والا ہے اس کو 10 ملتی ہے. یہ کیسے بڑے بڑے انعامات ہیں چھوٹے چھوٹے عمل پر، لیکن آج ہم نے ان تمام خوبیوں کو، نیکیوں کو بھلا دیا. آج ہمارے معاشرے سے سلام تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشن گوئی دی تھی کہ قیامت کے قریب وہ زمانہ آئے گا جب میری امت سے اور لوگوں سے سلام ختم ہو جائے گا، یعنی کم ہو جائے گا. اب آج وہ زمانہ آ گیا کہ نہیں، میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، آپ کر سکتے ہیں کہ سلام کتنا کم ہو گیا. غرض والے سلام تو ہیں ابھی بھی، کسی سے غرض ہو، کسی سے کام ہو تو اس کو تو سلام کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے وہ غرض والے سلام کی نہیں دی ہے کہ کسی سے کوئی کام ہو، کسی سے پیسے لینے، کسی سے سفارش کروانی ہے تو آپ اس کو سلام کر رہے ہیں یا اس کی منت سماجت کر رہے ہیں. ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اسلام ہونے کے ناطے ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کو سلام کرے، چاہے اس مسلمان کو تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، تمہارا رشتہ دار ہو، تعلق والا ہو یا اجنبی ہو، پرایا ہو. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، ایل اسلام خیر، کون سا اسلام سب سے عمدہ؟ یہ مشکات کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اکرمی کام و تقری سلام علام عرفت و من لم تعرف، کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی مسلمان ہونے کے بعد تم پوچھتے ہو نا کون سی عادتیں، کون سے کام زیادہ اچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کی توفیق دے دی، ایمان والی نعمت تم کو مل گئی، تو اب لوگوں کو کھانا کھلانے کا کام کرو. معلوم ہے یہ بھی بہت عمدہ کام ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ عادت بخشتا ہے اور یہ نعمت دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کر دیں، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. اس کی بڑی تعریف آئی شریعت مطہرہ میں، احادیث مبارکہ میں، کھانا کھلانے کا، لیکن اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نام و نمود کے لیے نہیں، ورنہ سب کرا کرایا برباد ہو جاتا ہے. لیکن جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانے کا کام کرتا ہے، جیسے ہمارے بہت سے احباب ماشاءاللہ اس مبارک مہینے میں وہ کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں، آنے والے مہمانوں کا، علماء کا، سفیروں کا، مسافروں کا، ان کے لیے شہری کا، افطار کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، انتظام کیا جاتا ہے، تو یہ لوگ واقعی میں بڑے مبارکباد بھی کے قابل لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بہت سراہا ہے، کھانا کھلانے کے عمل کو. اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ لوگوں کو سلام کیا کرو، جن لوگوں کو تم جانتے ہو ان کو بھی اور جن کو نہیں جانتے ان کو بھی. مطلب یہ کہ سلام کوئی تعلق والوں کے لیے خاص نہیں ہے، کہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا متعلق ہے تو آپ سلام کر رہے ہو، اور جس کو نہیں جانتے تو سلام نہیں کرتے ہیں. نہیں، ہمیں تعلیم یہ دی گئی کہ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ سامنے والا شخص مسلمان ہو تو ہمیں سلام کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہماری کیٹیگری کا ہے یا نہیں، میں عالم ہوں تو ایک عالم کو سلام کروں، میں دین کی محنت میں لگا ہوا ہوں تو میں صرف اس کو سلام کروں جو دین کی محنت میں لگا ہوا ہو، یہ سب غلط طریقے ہیں. سامنے والا مسلمان ہے، چاہے جیسا ہی دیا گزرا کیوں نہ ہو، گنہگار کیوں نہ ہو، دین سے دور کیوں نہ ہو، لیکن جب ہمیں معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہے ہمیں سلام کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور اللہ تعالیٰ نے جن کو ایمان اور اسلام کی توفیق دی، وہ خود اپنا واقعہ بیان کر دیں کہ جب مجھے پتا چلا مدینہ منورہ میں کہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے ہیں، چونکہ آپ جب مکے سے آئے تھے تو شروع میں آپ کچھ دن قبا میں رہے تھے، جو لوگ گئے وہ جانتے مسجد قبا جہاں بنی ہوئی ہے، اب تو وہ مدینہ کا ایک محلہ بن گیا، لیکن پہلے حضور جب پہنچے تھے تو وہ ایک الگ آبادی شمار ہوتی تھی مدینہ سے باہر. تو حضور کا شروع میں وہیں قیام رہا ہے قبا میں، اب یہ تو مدینہ کے رہنے والے تھے عبداللہ ابن سلام، یہودیوں سے ان کا تعلق تھا اور ان کے بڑے عالم تھے اور تورات سے واقف تھے، نبی آخر الزمان کی علامتیں اور نشانیاں جو بتائی گئی تھی اس سے بھی واقف تھے. تو یہ کہتے ہیں جب یہ بات مشہور ہوئی مدینے میں کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں وہ یہاں ہمارے قریب آ چکے ہیں، یعنی قبا والے علاقے میں آ چکے ہیں، تو یہ کہتے ہیں میں خود مدینہ سے نکل کر قبا جانے کے لیے نکلا، کیونکہ یہ تو عالم بھی تھے، جانتے تھے کہ میں نے جو نشانیاں پڑھی ہے نبی کے بارے میں، نبی آخر الزمان کے بارے میں، وہ اس شخص میں ہے یا نہیں میں فوراً پہچان لوں گا. تو کہا جب میں وہاں پہنچا قبا میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بخاری میں یہ تفصیل موجود ہے ان کی. تو وہ کہتے ہیں جب میری نظر پہلی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو یہ نظر پڑتے ہی میرے دل نے مجھے یوں کہا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچا آدمی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی بہت زیادہ حسن و جمال دیا تھا، انوارات آپ کے چہرے سے جھلکتے تھے، تو جو صحیح آدمی ہوتا تھا وہ تو محسوس کر لیتا تھا. کہا دیکھتے ہی مجھے یہ فیصلہ کرنے کا موقع تو ہو گیا، کر بھی لیا میں نے کہ کوئی جھوٹا آدمی نہیں، یہ سچا آدمی ہے. اور پھر میں جب قریب گیا ان کی مجلس میں تو سب سے پہلی بات جو میں نے ان کی زبان مبارک سے سنی وہ یہ تھی کہ آپ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو یہ تعلیم دے رہے تھے، یا یوحنا اطعم الطعام واغش السلام وسیر الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنة بسلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ دیکھیے بنیادی تعلیمات. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی مدینہ منورہ میں آئے ہیں، ابھی کوئی آپ کو زیادہ دن نہیں ہوئے، لیکن آپ شروع کی جو تعلیمات اپنے ماننے والوں کو دے رہے ہیں وہ کیا ہیں کہ لوگوں کھانا کھلاؤ لوگوں کو، اکرم الطعام. اور دوسری جو آپ نے تعلیم دی واغش السلام، سلام کو عام کرو، یہ بڑی مبارک نے کی، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جب مفتی صاحب دامت برکاتہ مولا علیہ وہ فرمایا کرتے کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جس گھر میں، جس محلے میں، جس سماج میں سلام عام ہو جائے تو یہ کتنی بہترین دعائیں ہیں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دے رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر سلامتی، تم پر اللہ کی رحمت اور تم پر اللہ کی برکتیں. اب کیا چاہیے؟ اب دن بھر میں اگر دسیوں بیسوں پچاسوں مرتبہ ایک دوسرے کو جب یہ سلام کرنے کی نوبت آئے گی تو کیا ایسا شخص حادثات کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا شکار ہوگا؟ ایسا معاشرہ، ایسا محلہ ایسا گھرانہ جس میں سلام کا اتنا کثرت سے رواج ہو. لیکن آج ہم نے یہ سب تعلیمات بھلا دی ہیں. ہم تو اپنے گھر میں داخل ہو جائے تو بھی سلام نہیں کرتے ہیں. دوسروں کو نہیں، آپ اپنے بارے میں ہی سوچیے، کیا گھر میں جاتے وقت سلام کرنے کی عادت ہے؟ اگر ہے تو واقعی آپ خوش نصیب ہیں، اسلامی تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں، ورنہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. قرآن نے ہمیں تعلیم دی، 18واں پارہ ابھی تو کچھ دنوں پہلے پڑھا گیا، اس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتِ أَنفُسِكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو، یہ حکم ہے، گھر سے نکلتے وقت سلام کرو. تو دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حضرت عبداللہ ابن سلام کے تھے کہ سلام کو عام کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو ہم بھی جو یہ سب چیزیں سنیں تو رمضان تک کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے. ہم اپنی زندگیوں کا یہ رخ بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بھی بدلیں گے. تو ایک بات آپ نے فرمائی لوگوں کو کھانا کھلاؤ، دوسری بات آپ نے فرمائی سلام کو عام کرو، اور تیسری بات آپ نے فرمائی وصل الارحام، رشتہ ناتا جوڑو، قطع تعلق مت کرو، رشتہ داری کو توڑنے کا کام مت کرو، بلکہ اگر نااتفاقی ہو گئی ہے تو جوڑنے کی کوشش کرو، صلہ رحمی جس کو دیتے ہیں. یہ تو ایک مستقل موضوع ہے، اللہ نے چاہا تو آئندہ کبھی. اور چوتھی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وصلوا باللیل والناس نیام، کہ رات کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہ کر نماز پڑھو جب سونے والے سو رہے ہیں، یعنی تہجد کی نماز، کہ وہ غفلت کا وقت ہے، دنیا والے میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے جو مقبول اور اچھے بندے ہیں وہ رات کی ان گھڑیوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے پاس کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے سامنے روتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ کام کرو، اگر یہ چاروں کام کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، تدخل الجنت بسلام. تو ایک تعلیم جو روایت میں دی گئی ہمیں وہ یہ کہ سلام کا اہتمام کرنا ہے اور سلام کو عام کرنا ہے، تعلق والوں کو بھی کرنا ہے، اجنبی اور پرائے لوگوں کو بھی کرنا ہے. دوسری بات جو حدیث میں بتائی گئی وہ دعا سے متعلق، کہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. آج مسلمانوں میں اکثریت ایسی ہے جو خود دعا مانگ ہی نہیں پاتی اور اس کی عادت بھی نہیں ڈالی. چھوٹی سی بھی دعا کرنی ہو تو وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا مل جائے تو میں آمین کہہ دوں. بھائی کوئی اللہ کے بندے دعا کرا رہے ہیں ہم شامل ہو جائے وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بھی تو اپنے پروردگار سے مانگنے کا اہتمام کرنا ہے. ہم سراپا محتاج ہونے کے باوجود اگر دعا کا اہتمام نہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم سے زیادہ عاجز دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور دعا خود عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، اور دوسری روایت میں الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے یہ. تو اس لیے کہ آپ دیکھیے ایک آدمی جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو چاہے وہ دعا دنیا سے متعلق کر رہا ہے، دنیا کی چیز مانگ رہا ہے، اے اللہ میری روزی میں برکت دے، اے اللہ مجھے تندرستی اور صحت عطا فرما، اے اللہ اولاد کی نعمت عطا فرما، یہ سب دنیا سے تعلق رکھنے والی چیزیں، تو مانگ رہا ہے دنیا کی چیز لیکن ثواب مل رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. اور جو دین اور آخرت کی چیزیں اللہ سے مانگے گا وہ تو ہے ہی عبادت، جنت کا سوال کریں گے، جہنم سے حفاظت کا سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کریں گے. جو دین سے تعلق رکھنے والی چیزیں، آخرت سے تعلق رکھنے والی چیزیں، اس میں تو عبادت، وہ تو عبادت ہے ہی، اس میں تو ثواب ہے ہی. لیکن ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا کی چیزیں مانگتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس میں بھی ثواب مل رہا ہے. تو جو ایسا محترم بھی شان کام ہے اور جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا ہے. اور یہ دعا کا زمانہ صرف رمضان کا مہینہ نہیں ہے کہ افطار سے پہلے آ گئے اور کچھ مانگ لیا اور سحری میں کچھ مانگ لیا، یہ تو ہی مبارک گھڑیاں، اس میں تو اہتمام کرنا ہی ہے. لیکن ہمارا دعا مانگنے کا سلسلہ صرف اس مہینے تک محدود نہ رہے، بڑی راتوں تک محدود نہ رہے. شب برات آ گئی تو نہا دھو کر سفید کپڑے پہن کر آ گئے دعا مانگنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا سلسلہ صرف اتنا محدود نہ رہے. دعا تو بندے کو روزانہ مانگنی ہے. کیا ہماری محتاجگی کچھ مخصوص زمانوں کے لیے، ہماری حاجت، ہماری ضرورت، ہمارا احتیاج کیا صرف رمضان کے مہینے کے لیے؟ ہم تو زندگی بھر اور زندگی کے ہر لمحہ ہر آن اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اس کی نعمتوں کے محتاج ہیں، اس کی رحمتوں کے محتاج ہیں، تو پھر مانگنے کے سلسلے میں اتنی کمی کیوں؟ مانگنا چاہیے، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. یہی تو فرق ہے نا خالق میں اور مخلوق میں. ہم اگر سوال مخلوق سے کریں گے تو مخلوق خوش ہونے والی نہیں، چاہے وہ ہمارا سگا باپ کیوں نہ ہو. بیٹا بھی جب اپنے باپ سے سوال کرتا ہے، ابا یہ چیز چاہیے، ابا اتنے پیسے چاہیے، تو باپ دیتا ہے، پھر مانگے گا دوسری مرتبہ تو بھی دے گا، تیسری مرتبہ میں تھوڑے تیور بدلیں گے نا، اور یہ سلسلہ جاری رہا تو تیور کیا بدلیں گے، ماحول بدل جائے گا، غصے کا ماحول قائم ہو جائے گا. حالانکہ سزا باپ ہے اور بیٹا مانگ رہا ہے، حقیقی بیٹا مانگ رہا ہے، لیکن سوال چیز ہی ایسی کہ آدمی مخلوق سے جب مانگتا ہے، چاہے باپ سے مانگے، چاہے ماں سے مانگے، چاہے کسی اور قریبی رشتے دار سے، پکے اور جگری دوست سے مانگے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ مانگنے کے نتیجے میں یہ اپنی عزت اس کے دل میں سے کھوئے گا، ختم کرے گا، اور جو تعلقات ہے اس میں بگاڑ شروع ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمارا خالق ہے اور مالک ہے، کہ ہم جب اس سے سوال کر دیں اور اس سے مانگتے ہیں، دعا اس سے سوال ہی تو کرنا ہے، اس سے مانگنا ہی تو، ہم جب اس سے مانگتے اور سوال کرتے ہیں تو وہ ذات ناراض نہیں ہوتی، بلکہ الٹا معاملہ ہے، اگر نہیں مانگتے تو ناراض ہوتے ہیں اور مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. تو جو ایسا کریم و رحیم داتا ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہو، بلکہ بغیر مانگے بہت کچھ دیتا ہو، پھر بھی اگر ہم مانگنے کا اہتمام نہ کریں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بالکل برحق ہے نا، عاجز، سب سے زیادہ عاجز گیا گزرا ہے یہ انسان، کہ اپنے پروردگار سے مانگنے کا بھی اہتمام نہیں کرتا. ایک دیہاتی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. دیہات کے رہنے والے بھولے بھالے ہوتے ہیں، گاؤں یہ لوگ جو اپنے آپ ہی بولتے ہیں. تو ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابی مسلمان، کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادعونی، دعا مانگو، تو کیا دعا مانگے؟ وہ یوں پوچھ رہا ہے. معلوم ہوا نہ سمجھ میں آتا ہو تو پوچھنے میں بات اور شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، میں یوں پوچھوں گا کیا دعا مانگو تو یہ کیا سوچیں گے، اس کو اتنا بھی نہیں آتا. وہ انہوں نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ جو دعا مانگنے کا کہہ رہے ہیں تو مجھے کیا، کیسے دعا مانگنی چاہیے؟ تو روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی یجمع لک دنیاک وآخرتک، او کما قال. کہ دعا میں یوں کہ مختصر دعا اپنے بتلائی، لیکن ایسی جامع مانے کہ خود حضور فرماتے کہ یہ دعا اگر تو مانگا کرے گا تو تو نے تیری دنیا بھی مانگ لی اور تیری آخرت بھی مانگ لی. کیا دعا مانگے؟ چار جملے آپ نے بتائے چھوٹے چھوٹے. تو نئے آدمیوں کو بہت لمبی چھوٹی دعائیں نہیں بتانی، وہ تو سن کر ہی سمجھے گا کہ اپنا کام ہی نہیں ہے. آپ نے بالکل اس کے مناسب حال مختصر سی چار دعائیں بتائیں. پہلی اللہم اغفر لی، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. یہ ہم جو مغفرت کی دعا مانگتے روزانہ، اس کے بارے میں بھی کچھ بتا دیے، یہ بہت بہت اہم چیز ہے. ہاں بعضے لوگ یوں سمجھتے کہ روزانہ معافی کی دعا مانگتے ہیں، اور یہ بھی دعا مانگتے کہ جیسا اللہ کے نیک بندے مقبول بندے، وہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کوئی گھڑی ہماری تیری اطاعت اور فرما برداری میں نہیں گزری، ہم سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ کوئی ویسے زبانی بات نہیں ہوتی، یہ دل سے ایسا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ابھی ایک دو دن پہلے آپ کو بتایا تھا، ہم اللہ کی نعمت ایک میں کئی ایک ہر گھڑی استعمال کر رہے ہیں، تو نعمتوں کا شکر ضروری ہے کہ نہیں؟ اور ہم نہیں کر سکتے گنہگار اور مجرم بنے کہ نہیں بنے، اور ہر آن میں بنے، ہر گھڑی میں بنے. تو بہرحال بات دوسری ہو جائے گی. یہ جو مغفرت کی بات ہے، مغفرت بہت بڑی نعمت ہے. جس آدمی کی مغفرت ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کے معافی کا فیصلہ ہو گیا، اب اس کے لیے تو کچھ رہا نہیں. اب کوئی چیز اور نہ بھی ملے تو کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو سب کچھ مل گیا. اس لیے کہ جس کی مغفرت ہو گئی وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ نہیں. وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اور جو آدمی جنت میں گیا اور جہنم سے بچ گیا، تو قرآن نے اس کے بارے میں اعلان کیا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کہ جو آدمی جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے. تو قرآن نے جس کو کامیاب کہہ دیا, اب پوری دنیا مل کر اس کو ناکام سمجھے بھی تو یہ ان کی ناسمجھی ہے, وہ کامیاب ہے جس کی مغفرت ہو گئی. تو حضور نے پہلی دعا سکھلائی اللہم اغفر لی, یہ ہمیں بھی مانگنا ہے, روزانہ مانگنا ہے. ہمارا نفس تو اتنا سرکش ہے کہ ہمیں اتنی سب گندگیوں کے باوجود کبھی کبھی یوں دیکھاتا ہے, یوں کہتا ہے کہ تو کتنا سیدھا سادہ آدمی, تو گناہ کرتا ہی کہاں ہے, تو کہاں گناہ کرتا ہے, یوں کہتا ہے. آپ کو بھی کہتا ہوگا نا, خاص کر رمضان کے مہینے میں. نہیں, یہ بڑی غلط فہمی ہے. ہم سر سے لے کر پیر تک مجرم ہی مجرم ہیں. پھر تو پہلی دعا اللہم اغفر لی, دوسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان صحابی کو, دیہاتی صحابی کو سکھلائی, وارحمنی, یوں دعا مانگو کہ اللہ تو میرے اوپر رحم فرما, اپنی رحمت سے مجھ کو نواز دے. اب یہ دونوں چیزوں کا تعلق آخرت سے ہے, مغفرت ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر ہو گئی, جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کا وہ آدمی حقدار ہو گیا, مالا مال ہو گیا. اور آگے کی جو دو دعائیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے متعلق بتائی, وعافنی وارزقنی, کہ اللہ تو مجھے عافیت دے, اور دوسری دعا اللہ تو مجھے رزق دے, روزی دے. یہ چار دعائیں سکھلانے کے بعد حضور ان صحابی کو, دیہاتی صحابی کو کہہ رہے ہیں, یہ دماغ لگ دنیا کا و آخرت کا, تیرا دین سے تیری دنیا اور تیری آخرت تیرے لیے جمع ہو گئی, یعنی آخرت بھی تجھ کو مل گئی اور دنیا بھی مل گئی. دنیا میں آدمی کو یہی دو چیزوں کی تو ضرورت ہے, رزق اور عافیت. عافیت بہت اہم بات ہے, بہت اہم نعمت ہے کہ آدمی جو بھی نعمت استعمال کر رہا ہو تو قلب کے سکون کے ساتھ, تمانینت کے ساتھ, الجھنوں کے بغیر. یہ عافیت ایسا لفظ ہے کہ اس کا بھی حقیقی معنی میں مفہوم ہم ادا نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں بھی عافیت کی دعا کا اہتمام کرنا ہے. ہمارے اکابر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ, مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ, جن کی فضائل کی تعلیم ہم سنتے رہتے ہیں, تو حضرت شیخ اپنے لوگوں سے کہتے تھے پیارو دعا مانگو تو عافیت کی ضرور مانگو. حضرت کا تچیا کلام تھا پیارو, پیارو دعا مانگو تو عافیت کی ضرور مانگو. اور پھر ایک قصہ سناتے تھے جو بہت مزیدار ہے, آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ عافیت کتنی اہم ہے. کا ایک شخص مسافر سفر میں نکلا, پہلے کے زمانے کی بات ہے جب اس طرح کے حالات اور گاڑیاں سواریاں نہیں تھی, آدمی اگر جانور ہوتا تھا گھوڑا اونٹ چٹو تو اس پر سفر کرتا تھا, اور اگر نہیں اتنا مال اور اتنی دولت نہیں ہے کہ خود کے پاس کوئی جانور ہو تو وہ پیدل ہی سفر کرتا تھا. تو ایک آدمی جو تندرست تھا, مخلوق الحال تھا, سواری کا جانور تو اس کے پاس تھا نہیں, اسی طرح پیدل سفر کے لیے نکلا. سفر کرتے کرتے آدمی تھکے گا, اس پر بھی تھکن کے آثار شروع ہوئے, تھکنا شروع ہوا. تب یہ دعا مانگ رہا ہے, تب وہ دعا مانگ رہا ہے لیکن عافیت نہیں مانگ رہا ہے, اے اللہ گھوڑا دے دے, اے اللہ گھوڑی دے دے. تھوڑے تھوڑے وقت میں دعا مانگ رہا ہے, اے اللہ گھوڑا دے دے, یا یہ کہ گھوڑی دے دے, یا نر ہو یا مادہ ہو. اب دعا مانگتا جا رہا ہے اور سفر اس کا چل رہا ہے, اب کافی تھکن بڑھ گئی, کیونکہ سفر جتنا چلتا رہے گا تھکن بڑھتی رہے گی. تو پھر عاجز ہو کر کہتا ہے اللہ اگر گھوڑا بھی نہیں گھوڑی بھی نہیں تو کم سے کم گھوڑی کا بچہ ہی دے دے, یہ دعا مانگی اس نے, لیکن عافیت نہیں مانگی. اب جتنا چلنا اس کے بس میں تھا چلتا رہا, حتیٰ کہ جب بالکل تھک ہار گیا کہ اب تو آرام کیے بغیر چھٹکارا نہیں, ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا. اب ایک سپاہی وہاں سے گزر رہا ہے, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ قصہ سنا دے گئے. اب وہ سپاہی کی جو گھوڑی تھی وہ حاملہ تھی, اللہ کا کرنا کہ اس گھوڑی میں بچہ وہیں جنا جہاں یہ سویا ہوا تھا. اب اس زمانے کے سپاہی, آج کل تو معاملہ اس سے بھی بڑھ گیا کہ جن کے لیے ظلم کرنا بہت آسان, اب یہ آدمی مسافر تھکا آ رہا گہری نیند سو رہا ہے, اس کو ایک چابک لگایا زور سے, اے اڑیا جلدی, اور یہ جو گھوڑی کا بچہ نکلا ہے اس کو اپنے اوپر اٹھا لے, کیونکہ وہ تو ابھی پیدا ہوا ہے, اس کو چلانا زیادہ مناسب نہیں تھا. تو وہ سپاہی نے ایک تو بےچارے کی نیند خراب کی, بلا وجہ اس کو چابک لگایا, اور اس کو پابند بنایا کہ ہماری گھوڑی کو جو بچہ ہوا ہے اس کو اپنے کندھے پر سوار کرو اور ہمارے آگے آگے چلو. تو شیخ فرماتے ہیں وہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ مانگی تھی تلے کو مل گئی اوپر کو، یعنی اللہ میں نے تو گھوڑی کا بچہ مانگا تھا وہ اس طرح ملے کہ وہ نیچے ہو میں اس کے اوپر ہوں، اور یہ تو اس طرح کا ملا کہ میں نیچے ہوں اور وہ میرے اوپر ہے۔ بہرحال تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بھی یہ دعا سکھلائی کہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہو، اللہ تو مجھے عافیت دے اور مجھے روزی عطا فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ صحابہ آتے تھے تو آپ باقاعدہ دعا مانگنے کا طریقہ سکھلاتے تھے۔ یہ دعا بڑی محترم دشان عبادت ہے جس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کے لیے کچھ آداب علماء نے لکھے ہیں، وہی کچھ آداب پیش کرنے ہیں۔ سب سے اہم ادب تو یہ کہ ہم اپنے رزق اور روزی کے معاملے میں حلال کا اہتمام کریں، اس لیے کہ حرام روزی کے استعمال کے باوجود آدمی کی دعا قبول ہو ایسا عموماً نہیں ہوتا۔ تو دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب کہ آدمی کا رزق اس کا ذریعہ معاش حلال کا ہو۔ روایتوں میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ ایک شخص سفر میں نکلا ہے اور سفر کے نتیجے میں اس کے بال بھی پرا گندا اور اس کی حالت بھی گندا، اور سفر بھی غالباً دین کا سفر ہے، ویسے بھی مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور سفر بھی اگر دین کا ہو تو قبولیت اور بڑھ جاتی ہے، اور آدمی کی حالت ایسی خستہ ہو تو اور قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ سب اسباب قبولیت کے جمع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی دعا کر رہا ہے، یا ربی یا ربی، اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے، اے اللہ میرا فلاں کام کر دے، لیکن مطعمہ حرام و مشربہ حرام و غزی بالحرام فانا یستجاب لذالک، کہ اس کی رضا حرام کی ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، تو اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو دعا کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب کہ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے، بھائی ہمیں جب کوئی پوچھے کہ دعا کی قبولیت آپ چاہتے ہو یا نہیں، تو کون سمجھدار کہے گا کہ نہیں کوئی مجھے تو ضرورت نہیں، ہر ایک کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے۔ تو اس کے لیے اہم ترین ادب یہ ہے کہ ہم اپنی غذا کے معاملے میں، روزی کے معاملے میں حلال کا اہتمام کریں۔ حرام روزی آدمی کی دعا کی قبولیت کو روک دیتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشعری مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ حضور سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ میرے حق میں دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مستجاب الدعوات بندوں میں سے بنا دے، یعنی وہ بندے جو دعائیں مانگتے تو قبول ہوتی ہیں، ایسے بندے اللہ تعالیٰ کے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، وہ جو دعائیں مانگتے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مستجاب الدعوات بندوں میں سے بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تو کروں گا، لیکن تم بھی ایک چیز کا اہتمام کرنا کہ روزی حلال کی ہی استعمال کرنا۔ وہ آپ نے یہ تعلیم دے دی کہ مستجاب الدعوات بننا ہے تو رزق کے معاملے میں حلال کا اہتمام کرنا پڑے گا، اگر رزق کے معاملے میں حلال کا اہتمام نہیں کیا تو میری دعاؤں کے باوجود تم مستجاب الدعوات نہیں بنو گے، یہ مطلب ہوا۔ تو پہلا ادب یہ کہ دعا کی قبولیت کے لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے رزق اور اپنے ذریعہ معاش کے معاملے میں حلال کا اہتمام کرے، حرام اور مشتبہ مال سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر دو، دوسرا ادب یہ دعا کے معاملے میں کہ آدمی مانگتے وقت احتیاج کا، اپنی محتاجگی کا اظہار کرے، بہت شان کے ساتھ استغنا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگے، بلکہ انداز بھی ایسا اختیار کرے کہ ہم نہایت محتاج ہیں، اور الفاظ بھی ایسے استعمال کرے جس میں خوب احتیاط کا اظہار ہو۔ اور قرآن میں ہمیں یہ تعلیم ادعو ربکم تضرعاً، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے اپنی احتیاط کے ساتھ ہمارے سامنے دعا مانگو۔ یہاں اگر پارا ہائی رکھو گے تو منہ پر مار دی جائے گی، اے اللہ دینا ہو سے دے دے ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، نہ ضرورت کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہاں تو آدمی کو مکمل احتیاط بن کر پیش ہونا ہے، الفاظ بھی ایسے استعمال کرے جس میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کا اظہار ہو۔ یہ دعا کا دوسرا ادب ہے کہ آدمی کو احتیاط اور محتاجگی ظاہر کرتے ہوئے دعا مانگنی۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ دل جمعی کے ساتھ دعا مانگنی، یہ نہیں کہ زبان سے تو دعائیں چل رہی ہے اور دل ادھر ادھر مشغول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، غفلت والے قلب سے مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو بہت سے لوگ دعائیں مانگتے، زبان بھی چل رہی ہے اور ادھر ادھر نظارے بھی چل رہے ہیں، یوں بھی دیکھ رہا ہے یوں بھی ہو رہا ہے، تو یوں تو نہیں دے سکتے کہ یہ سب دیکھنے کے باوجود اس کی دل جمعی باقی ہے. ظاہر ہے دل غفلت میں ہے, تو ایسے غفلت والے دل سے اگر ہم زبان سے دعائیں مانگیں گے بھی تو وہ قبول نہیں ہو سکے. یہ تیسرا ادب کہ آدمی دل جمعی کے ساتھ, توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور احتیاط کے ساتھ اپنی ضرورت کا اظہار کرے, اپنی دعائیں مانگے. اور چوتھا ادب جو بہت اہم ہے اور روایت میں بیان کیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل تو کما قال, کہ دیکھو تمہاری دعائیں تمہارے پروردگار کے یہاں قبول ہوتی ہے بشرطے کہ تم اس میں جلدی نہ کرنے لگو. معلوم یاد ہے, اب یہاں جلدی کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے تو جلدی کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ اکرام کو بھی اس کی ضرورت پیش آئی. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ جب تک جلدی تم نہ کرو تو جلدی کرنے کا کیا مطلب؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا, یہ روایت بھی مشکات میں موجود ہے کہ جلدی کا مطلب یہ کہ آدمی کچھ وقت تک دعا کرے اور جب اس کے اثرات اس کے سامنے ظاہر نہ ہو تو پھر زبان سے یوں کہنے لگے کہ اتنے زمانے سے دعا مانگتا ہوں قبول تو ہوتی نہیں اور دعا مانگنا چھوڑ دے. یہ ہے جلدی کرنا, یہ بہت اہم چیز ہے. ہم میں سے بھی بہت سے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ اتنے زمانے سے دعائیں کر رہا ہوں لیکن کوئی اثر نظر نہیں آتا. تو آدمی کا یوں سوچنا کہ میں دعائیں مانگ رہا ہوں اثر نظر نہیں آتا اور پھر یوں کہہ کر دعا چھوڑ دے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ دعا کے معاملے میں جلدی کرنا ہے اور جو آدمی اس میں مبتلا ہوگا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. آپ اس کا اندازہ لگائیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جس سے ہم دعائیں مانگتے ابھی بتا دیا وہ تو تمام خزانوں کا مالک ہے اور وہ تو مختار کل ہے نا. میں اور آپ یا دنیا کا جو بھی انسان اپنی حاجت اپنی ضرورت کا سوال کرتا ہے, اب اس کو اگر وہ حاجت اور ضرورت پوری کرنی ہو تو نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے پوچھنا ہے کہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں یا نہ کروں. کوئی سیکولر ملک تھوڑی ہے جو پارلیمنٹ میں پاس کرنے کے بعد اس کو ہاں کہو اور اس کو نہ کہو. وہ تو مختار کل ہے اور اس کے خزانے تو لامحدود ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے مسلم شریف کی ایک روایت کا حصہ پڑھا تھا اور جس کے بارے میں اس راوی کا حل بتایا تھا ابو ادریس فولانی رحمۃ اللہ علیہ, کہ جب وہ روایت بیان کرتے تھے تو دو جانوں بیٹھ جاتے تھے. حافظہ قویوں سے یاد ہوگا کچھ دنوں پہلے کی بات ہے. اس کا ایک حصہ یہ بھی باری تعالیٰ فرمایا حدیث قدسی کہ انسانوں اور جناتوں تم سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ, تمام انسان اور تمام جنات. حالانکہ جناتوں کی تعداد تو انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے, لوگوں نے ایک ایک کے پیچھے کتنے لگ جاتے ہیں. وہ عامل بھی چیک کرتا ہے تو بتاتا ہے کہ بہت لمبی جماعت لگی ہوئی ہے ایک ایک کے پیچھے. تو تمام انسان اور تمام جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بیان کرتے ہیں. دیکھیے کتنا اہم ہے واقعی میں, کیسا عظمت والا ارشاد ہے کہ اگر تم سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور بیک وقت تم اپنی حاجتوں کا مجھ سے سوال کرو اپنی اپنی زبانوں میں. اب انسانوں میں تو الگ الگ زبان والے ہیں, انگلش والے بھی ہیں, عربی والے بھی ہیں, فارسی والے بھی ہیں, گجراتی والے بھی ہیں. تم سب کے سب بیک وقت اپنی زبانوں میں اپنی حاجتوں کا اپنی ضرورتوں کا مجھ سے سوال کرو تو میں تم تمام کی حاجتوں کو ضرورتوں کو پورا کر دوں, تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ بیک وقت سب کی پکار کو سنتا ہے, سن سکتا ہے اور سنتا ہے اور سب کی حاجتوں کو پورا بھی کر دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. تو وہ تو لامحدود خزانوں کا مالک ہے. تو ہم جس ذات سے سوال کر رہے ہیں وہ ذات لامحدود خزانوں کا مالک, وہ ذات مختار کل, اس کو کسی سے پوچھنا نہیں کہ یہ حاجت اس کی پوری کروں یا نہ کروں. اب ہم جو اپنی حاجت اور اپنی ضرورت اس سے مانگ رہے ہیں اگر اس حاجت اور ضرورت کے پورا کرنے میں دیر ہو رہی ہے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے خزانے میں کمی ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے ملنے میں مصلحت نہیں ہے. شیخ سعدی کا وہ شعر میں نے کچھ دن پہلے بھی سنایا تھا, آکت کے چورا سونگر نہیں گردانت وہ مصلحت تو از تو بہتر نہیں دانت. تو تو مال کا سوال کر رہا ہے، اللہ روزی میں برکت دے، اے اللہ کاروبار میرا خوب چلے، کیونکہ زیادہ تر دعائیں یہی ہوتی ہیں. اب مانگ رہا ہے لیکن کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، تو شیطان اور نفس مایوسی کا شکار بنا دے. اتنے لمبے زمانے سے دعائیں کر رہا ہوں لیکن کوئی فرق نہیں. تو یہاں یہ اور یہ بہت سے پھر یہ سمجھ کر دعا چھوڑ دیتے ہیں. ارے بندے خدا، تو جس ذات سے مانگتا ہے اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اگر وہ بسنے والے تمام انسانوں کو اتنا مال دے دے جتنا ابھی اس روئے زمین پر سب سے مالدار آدمی کے پاس ہے، تو اس کے خزانے میں کیا کمی آنے والی ہے؟ لیکن اس کے باوجود جو نہیں ملتا تو اس میں تیری مصلحت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کو مال زیادہ دینے میں مصلحت ہے کہ نہیں. ہم بھی کہاوت تو بولتے لیکن اس کا معنی نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ گنجے کو ناخن نہیں دیتا. اب یہ تو ناخن مانگ رہا ہے لیکن ہے گنجا، تو سمجھدار ہو تو وہ نہیں دیتا، ورنہ یہ اپنے آپ کو زخمی کر دے گا. شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی سمجھائی، تیسرا اصل است ادھر رہا اصل است، لیکن تیسر گرمی دار ہے. باپ کے پاس سے شہد بہت سارا ہے اور بیٹا مانگ رہا ہے کہ ابا ایک بوتل دے دو، باپ نہیں دیتا. تو باپ نہیں دیتا اس کی وجہ یہ نہیں کہ باپ کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس تو ڈھیر پڑا ہوا ہے. اس کو اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ باپ جانتا ہے کہ میرے بیٹے میں گرمی ہے، اور اس کو شہد کی ایک بوتل اور دے دی تو یہ گرمی پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گی، اس لیے نہیں دیتا. بس یہی حال ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو اپنی حاجتیں مانگتے ہیں کہ اللہ روزی میں برکت دے دے، یا جو ہم اپنے دنیاوی چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے سوال کر دیں، اور اگر کبھی اس کا ظہور نہ ہو، اس کے اثرات ظاہر نہ ہو، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنے بارے میں ہی سمجھنا ہے کہ اس میں ہماری مصلحت ہے. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ دیر سے وہ بات پوری کریں. آپ اندازہ لگائیے، ابھی یہ 20واں پارہ جو پڑھا گیا تھا اس میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا جو قصہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تو فرعون جیسا جو ظالم تھا، اس کی قوم قبطی جنہوں نے بنو اسرائیل پر جو مظالم ڈھائے تھے، ہم آج تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اتنے خطرناک مظالم اس نے بنو اسرائیل پر کیے تھے اور ایک طویل زمانے تک کیے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود ایمان نہیں لایا، بلکہ جادوگروں سے مقابلہ کروایا. حتیٰ کہ جادوگر ایمان لے آئے لیکن پھر بھی فرعون ایمان نہیں لایا، اس کی قوم ایمان نہیں لائی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انداز ہوا کہ یہ ماننے والا نہیں ہے، پھر دعا کی تھی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. اس کا ترجمہ ہے، اللہ تو ان لوگوں کا مال بھی تباہ کر دے ان قبطیوں کا، اور ان کے دلوں کو بھی اب ایسا سخت کر دے کہ اب یہ ایمان کے لائق نہیں ہے، اب تو یہ تیرا عذاب کے لائق ہے. تو قرآن کہتا ہے قال قد اجیبت دعوتکما، چونکہ دعا مانگنے والے حضرت موسیٰ تھے اور آمین کہنے والے آپ کے بھائی حضرت ہارون تھے، تو یہ دعا مانگی حضرت موسیٰ نے، آمین کہی حضرت ہارون نے، دعا کہنے والا بھی نبی، آمین کہنے والا بھی نبی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے بتا بھی دیا گیا کہ تمہاری دونوں کی دعائیں قبول کر لی گئیں. اس کے باوجود اس کے اثرات کب ظاہر ہوئے؟ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے 40 سال کے بعد. اب میں اور آپ تو چند دن اگر دعا مانگتے ہو، چند مہینے سے مانگتے ہو، تو ہم یہ سمجھتے کب سے دعا مانگتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا. حالانکہ مجھے اور آپ کو تو کوئی وحی کے ذریعے سے بتایا بھی نہیں جاتا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی. ان کو تو بتا دیا گیا کہ تمہاری دعائیں قبول کر لی گئی، ہم نے قبول کر لی، لیکن پھر بھی اس کا اثر کب ظاہر ہوا؟ 40 سال کے بعد. تو معلوم ہوا آدمی کا کام ہے مانگنا، ہم تو بندے ہیں، بندے کو بندگی سجتی ہے، اور یہ دعا یہ بندگی کا اعلیٰ درجہ ہے کہ ایک بندہ اپنے خالق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی حاجتوں کا سوال کرتا ہے. تو بندے کا تو کام ہی مانگنا، دینا کیا دینا، جو مانگا وہی دے یا اس سے بڑھ کر کچھ دے یا آخرت میں ذخیرہ رکھے، یہ سب اس کا کام ہے. ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اور ایک مدت تک مانگا ہو تو پھر یہ کہہ کر کہ کب سے مانگ رہا ہوں، کوئی اثرات ظاہر نہیں ہوتے، دعا چھوڑنے کی ضرورت نہیں، یہ ادب ہے، ادب کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ادب سکھلایا کہ جلدی نہیں کرنی، بس مانگتے رہو. شیخ سعدی کی طرح دوسرے بھی ایک بزرگ حافظ شیرازی، جن کا دیوان حافظ بھی بہت مشہور ہے، انہوں نے ایسے ہی موقع سے کہا حافظ وظیفہ ہے تو دعا گفتنس تو بس دربند عام باش شنید یا نہ شنید. حافظ اپنا تو کام اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے, یہ چکر میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے مانگنے کے بعد دے گا یا نہیں دے گا, یہ اس کا کام ہے, ہمارا کام تو بس مانگنا ہے. اور ایک اور بات ہم سوچے, اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگا پر کسی مصلحت سے چلو وہ بات پوری نہیں ہوئی, تو دعا اگر آپ چھوڑ دیں گے میں یا آپ دعا کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون سا گھر ہے جہاں یہ بات کو پوری کروائیں گے, کوئی اور گھر تو ہے نہیں. ایک بزرگ کا قصہ ہمارے حضرت مفتی صاحب سناتے ہیں, رات کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا کھڑے رہنے کا دستور تھا. جیسے بھی بزرگا نے دین تقریباً تحجد کے پابند ہو گئے رات کی اخیری گھڑیوں میں اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے, تو ان کا بھی معمول تھا رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ ان کا کوئی تعلق والا مرید بھی ساتھ میں تھا, جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو غیب سے آواز آئی, تم جو کچھ بھی کر لو ہمارے یہاں قبول نہیں ہے, تم جو کچھ بھی کر لو ہمارے یہاں قبول نہیں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے آزمائشوں سے. یہ تو جس کا جیسا تعلق ہوتا ہے اس کی اتنی سخت آزمائش ہوتی ہے. اب رات کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں, اور غیب سے آواز آ رہی ہے کہ جو کچھ بھی کر لو قبول نہیں ہے, اور وہ جو مرید ساتھ میں تھا اس نے بھی وہ آواز سنی, پریشان ہو گیا تھا, حضرت آپ نے کچھ سنا؟ وہ آبدیدہ ہو کر کہہ رہے ہیں کیا تو نے سن لیا؟ کہا میں نے تو سنا, یوں کہا جا رہا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو قبول نہیں ہے. کہا بندے خدا 40 سال سے یہ آواز میں سن رہا ہوں, 40 سال سے. کوئی کچا آدمی ہوتا تو کب سے چھوڑ چھاڑ کر پتا نہیں کون سے مشغلے میں لگ جاتا, لیکن یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے, اتنی سخت آزمائش, 40 سالہ عبادت کے نتیجے میں وہاں سے آواز یوں آ رہی ہے کچھ بھی کر لو قبول نہیں. تو کہا حضرت پھر بھی؟ تو کہا اللہ کے بندے کیا اس در کے سوا بھی کوئی در ہے جہاں میں اپنی پیشانی ٹکاؤں؟ میرا تو کام ہی اس کے سامنے جھکنا, اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا, اس سے دعائیں مانگنا, قبول کرنا نہ کرنا وہ اس کا کام ہے. فوراً جیب سے آواز ہو, قبول است گر کے ہنر میں سم, کہ چاہے تیرے اندر کوئی ہنر نہیں لیکن ہم نے قبول کر لیا اس لیے کہ تو یوں سمجھ رہا ہے کہ ہمارے سوا اور کوئی پناہ کی جگہ نہیں. تو بہرحال ہم اگر اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگے اور دعا اور قبولیت کے اثرات نظر نہ بھی آئے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو ہمارا کام تو مانگنا. بہت سی مرتبہ بندہ دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے, لیکن قبولیت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آخرت میں وہ ذخیرے کے طور پر رکھی جاتی ہے. تعلیم میں آپ نے بھی سنا ہوگا, بندہ جب دعا کرتا ہے تو بہت سی مرتبہ جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے, کبھی دعا کے نتیجے میں اس پر آنے والی کوئی بلا آزمائش اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں, اور کبھی نہ تو جو مانگا وہ ملا نہ کوئی آزمائش اور بلا ٹلی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو ذخیرے کے طور پر اپنے محفوظ رکھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, تینوں شکلیں دعا کی قبولیت کی. یہ تو ہم اپنی نادانی سے نہیں سمجھتے کہ جو مانگا وہ مل گیا تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی دعا, اور باقی دو شکلوں کی طرف ہم سوچتے نہیں ہیں. حالانکہ روایتوں میں آتا ہے کہ کل ایک بندے کو جب کہا جائے گا کہ یہ سب نیکیاں تیری ہیں, وہ سوچے گا میں نے تو کوئی ایسا عمل کیے نہیں, نیکیوں کے یہ بڑے بڑے امبار کے تھے, تو اس کو فرشتوں کے ذریعے سے جواب دلوایا جائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو دنیا میں مانگا کرتا تھا اور اس کے آثار تو دنیا میں دیکھتا نہیں تھا, تیری یہ دعائیں قبول کر کے ہم نے اس کو ذخیرے کے طور پر یہاں رکھی, یہ سب اس کا اجر و ثواب ہے. تو روایت میں آتا ہے جب وہ اجر و ثواب اپنی ان دعاؤں کا دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی ایک دعا بھی قبول نہ کی گئی ہوتی, یعنی پوری نہ کی گئی ہوتی, اور میری وہ تمام دعائیں ذخیرے کے طور پر آج یہاں محفوظ ہوتی. بہرحال تو یہ دعا بھی بہت محترم شان عبادت ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اہتمام کرنا ہے, اور یہ مانگنے کا اہتمام صرف رمضان کے حد تک محدود نہیں رکھنا ہے, بڑی راتوں تک محدود نہیں رکھنا ہے, بلکہ روز مرہ وقتاً فوقتاً مانگتے رہنا ہے. تو یہ دونوں باتوں میں سلام کو بھی عام کرنا ہے اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو اس کے متعلق اب ترغیب تو کیا دی جائے؟ سب کو معلوم نہیں ہے کہ وہ سنت اعتکاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا اہتمام کیا ہے. فضائل اعتکاف میں آپ نے بھی سنا ہوگا, جب سے اعتکاف مشروع ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی رمضان میں ناغا نہیں کیا اعتکاف کا. اور یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہے سنت اعتکاف, آپ نے اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے آپ کو اعتکاف توڑنا پڑا بخاری شریف میں, تو آپ نے باقاعدہ 10 دن اعتکاف کی قضا فرمائی. مطلب یہ کہ کسی سال ناغا ہونے نہیں دیا, اور اگر کسی وجہ سے ٹوٹنے کی نوبت آئی تو باقاعدہ آپ نے اس کی تلافی فرمائی, 10 دن کا اہتمام کر کے اعتکاف کیا ہے. تو میرے اور آپ کے لیے یہ خوش قسمتی ہوگی, سعادت کی بات ہوگی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو کا اہتمام کریں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہتمام کیا تھا. ہم میں سے جن احباب کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, جن کے کوئی ایسے کام اور ایسی مشغولیتیں نہیں ہیں جس کو وہ نہ چھوڑ سکتے ہو, تو ان کو تو ضرور اللہ کے در پر جمع ہو جانا چاہیے. اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں سنت اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جانا چاہیے. اور اگر واقعی میں کوئی ایسی مشغولیت ہے, ایسے کام ہے کہ اس کو چھوڑنا مشکل ہے, تو پھر ان کاموں میں جتنا وقت لگتا ہو وہ لگانے کے بعد باقی وقت مسجد ہی میں گزارنا چاہیے. اعتکاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو اس میں اہم ترین مصلحت جو اس کے پیش نظر ہوا کرتی تھی وہ ہے شب قدر کا قیام, شب قدر کو پانا. چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے, آپ نے شروع رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا اور آپ کے ساتھ صحابہ کی بڑی جماعت نے بھی کیا. 10 دن پورے ہوئے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ بھائی ہم نے شب قدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کیا تھا, لیکن شب قدر یہ پہلے عشرے میں نہیں تھی, اس لیے جنہوں نے ہمارے ساتھ پہلے عشرے کا اعتکاف کیا وہ دوسرے عشرے کا بھی کریں. دوسرا عشرہ جب ختم ہونے آیا تو ایک صحابی غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ شام کو ہم نے اپنے اپنے بستر بھجوا بھی دیے, وہ معتکفین کرتے ہیں شام سے روانہ کرنا شروع کر دے رہے ہیں. اگر 29 کو شام نہیں ہوا تو 30 کی شام تک تو سب صاف ہو جاتا ہے, چھوٹا سامان بھی پہنچ جاتا ہے گھر. تو کہا ہم نے بھی اپنا سامان بھجوانا شروع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں خطبہ دیا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا تو شب قدر کی تلاش میں ہم نے کیا تھا, لیکن مجھے بتایا گیا کہ شب قدر تو اس مہینے کے آخری عشرے میں ہوتی ہے, اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں. یہ پوری روایت ہے. اس سے معلوم ہے کہ اعتکاف کرنے میں ایک اہم ترین مقصد وہ شب قدر کو پانا ہے, جس کی فضیلت ہم فضائل رمضان میں سنتے 1000 مہینوں سے بڑھ کر. تو معتکف جو ہوتا ہے وہ اس کی فضیلت چونک ہی نہیں سکتا, وہ سو رہا ہوگا تو بھی مل رہی ہے. کیونکہ جو آدمی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ گیا تو اس کو برابر نماز کا ثواب ملتا ہی رہتا ہے, مکمل ملتا رہتا ہے. جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تب تو ملے گا ہی, تو فجر کی نماز پڑھی تو نماز ہم جب پڑھ رہے ہیں تو نماز کا ثواب مل رہا ہے. اب اس کے بعد ظہر کی نماز تو کئی گھنٹے کے بعد ہونے والی ہے, لیکن یہ شخص تو مسجد میں ہی ہے کہ نماز پڑھنی ہے, گویا نماز کے انتظار میں ہے یہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز میں ہے. تو اعتکاف کی نیت سے جو آدمی بیٹھتا ہے چاند ہونے تک, یہ سمجھیے کہ اس کو یہ جتنا زمانہ ہے دیگر عبادتوں کا ثواب تو اس کو مل ہی رہا ہے, وہ جو تلاوت کرے گا اس کا, ذکر کرے گا اس کا, دعائیں مانگے گا اس کا, لیکن نماز کے انتظار کے نتیجے میں نماز کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں مستقل لکھا جاتا ہے. اس لیے معتکف اگر سو بھی رہا ہے تو اس کا یہ سونا بھی عبادت ہے, نماز کا ثواب اس کا برابر جاری ہے. تو یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے. آدمی مسجد کے ماحول میں, نیک ماحول میں اپنے آپ کو جمع کرا دیتا ہے, یہ فرشتوں والا ماحول ہے جہاں اللہ کے فرشتے کثرت سے آتے جاتے ہیں, بہت سی نمازوں میں شرکت بھی کرتے ہیں اور گناہوں سے حفاظت بھی ہوتی ہے. چونکہ مسجد سے باہر گئے تو زہریلی فضا شروع ہو جاتی ہے, خاص کر ہمارے ماحول میں, تو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے, اچھے ماحول میں اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے. اور سب سے اہم بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی نیت سے آتا ہے کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت اہتمام کیا تھا, اور پھر یہ کہ میرا نامہ اعمال برابر ثواب اس میں لکھا جاتا ہے، مستقل ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اس لیے جو لوگ اعتکاف کر سکتے ہوں، اور اس میں کرنے کا مطلب یہ کہ اگر اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر سکتے تو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو بات ظاہر ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں کوئی ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا تو نہیں ہوگا کہ مکمل فارغ ہو، جس کا کوئی کام ہی نہ ہو. اسے فارغی میں جماعت تو نہیں، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ تو کام ہوتا ہی ہے، لیکن جن کاموں کو ہم آگے پیچھے کر کے اعتکاف کر سکتے ہو تو ضرور کرنا چاہیے سنت کی نیت سے. اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہم میں سے بہت سے ہیں جن کی زندگی کے کئی سال گزر چکے ہیں، ہے نا، اس مجمع میں کوئی 50 سال کا بھی ہوگا، کوئی 60 سال کا بھی ہوگا، کوئی 40 سال کا بھی ہوگا. تو انہیں یہ سوچنا ہے کہ زندگی کے اتنے سال گزر چکے، آج تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل نہیں کر سکا ہوں، آئندہ کتنے باقی ہے وہ مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ تو ابھی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ میں آئندہ سال یا زندگی کے کسی اور سال اعتکاف کر لوں گا، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ 30 سال زندگی کے ہو گئے، 40 سال ہو گئے، بڑا مجمع وہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا ہے. تو ان کو تو یہ سوچنا ہے کہ جو کام آپ نے اہتمام سے کیا اور کسی سال اس کا ناغہ نہیں ہونے دیا، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں موقع دیا ہے اور ہم اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں تو اس کو کر کے ضرور اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما. اے اللہ، یقیناً سر سے لے کر پیر تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ، جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس نے تیری نافرمانی نہ کی ہو؟ رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس نے ہم نے تجھے ناراض کرنے کا کام نہ کیا ہو؟ اے اللہ، ہم نے تیری نعمتوں کو کھا کھا کر تیرا مقابلہ کیا ہے، لیکن پھر بھی تو نے اپنی نعمتوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے. اے اللہ، ان تمام بڑے بڑے گناہوں سے، عظیم گناہوں سے، اور چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے ہم تیرے سامنے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ، تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کا حکم دینے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے. اور یہ مہینہ اور یہ عشرہ بھی تو نے مغفرت والا دیا ہے. اے اللہ، اس مغفرت والے عشرے کی آخری رات ہے، تو محض اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما. ہمارے اہل و عیال کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما، ہمارے والدین کے لیے مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اعزاء اور اقربا کی مغفرت فرما، اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، دوست اور احباب اور متعلقین کی مغفرت فرما، تمام محسنین کی اور محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما، محلے والوں کی مغفرت فرما، تمام ہی مؤمنین اور مؤمنات، مسلمین اور مسلمات، احیاء اور اموات کی مغفرت فرما. اے اللہ، اس مبارک مہینے کی مغفرت سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی امتی کو محروم نہ فرما. اے اللہ، تو نے ہی اپنے فضل سے ہمارے عیوب پر، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے. اے اللہ، تو نے ستاری کا معاملہ کیا ہے، یقیناً تو غفار بھی ہے. اے اللہ، تو ستار بھی ہے. اے اللہ، یہ تیری ستاری ہی کا تو معاملہ ہے. اے اللہ، تو نے محض اپنے فضل سے یہ انعام ہم پر کیا ہے، باقی زندگی میں بھی تو ستاری کا معاملہ فرما، کل قیامت کے دن بھی اے اللہ تو ستاری کا معاملہ فرما. اے اللہ، اگر لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، اے اللہ، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ صرف اور صرف تیری ستاری ہے. اے اللہ، تجھ کو تیرے فضل کا واسطہ، تو ہماری باقی زندگی میں بھی ستاری کا معاملہ فرما، اور کل قیامت کے دن بھی اے اللہ، تو اولین اور آخرین کے سامنے تو رسوائی سے بچا لے، اپنے فضل کا، اپنے کرم کا، اپنی ستاری کا معاملہ فرما دے. اے اللہ، باقی زندگی میں تو اپنی مرضیات پر چلا دے، نہ مرضیات سے بچا لے، اپنے موفق بندوں میں سے بنا لے. اے اللہ، جن کے لیے نیکیوں کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، جن کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، ایسے خوش نصیب بندوں میں تو ہمیں بھی شامل فرما. اے اللہ، ہمارے گندے دلوں کو پاک اور صاف فرما، تو ہی پاک کرنے والا ہے، اور تو ہی دلوں کا مالک ہے، تو بہترین پاک کرنے والا ہے. اے اللہ، یہ پاکیزہ مہینہ ہے، تیرا سلام بھی پاکیزہ ہے، تیرے حبیب کے ارشادات بھی پاکیزہ ہے، اے اللہ تیرا نام بھی پاکیزہ ہے، تیرا عظیم نام کا، تیرے پاک کلام کا اس مبارک مہینے کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، تو ہمارے گندے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، تیرا معاملہ تو کن سے یکون کا ہے، ہم کمزوروں کا، اے اللہ دنیا کا معاملہ بھی بن جائے گا، آخرت کا بھی بن جائے گا، اے اللہ گندے دلوں سے ہمیں نجات عطا فرما کر پاک اور صاف شفاف دل ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما، آپ کی سنتوں کا مکمل اتباع نصیب فرما، سنتوں کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرما، سنتوں کے ساتھ دنیا سے جانے کی نوبت نصیب فرما، تمام ہی اعمال میں اے اللہ کی اخلاص کی اور اتباع سنت کی اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ حضور کی سنتوں سے محبت اور غیروں کے طریقوں سے نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، ہم سب کے لیے اتباع شریعت کو آسان فرما دے، اتباع سنت کو آسان فرما دے، اعمال صالحہ کو آسان فرما دے، گناہوں سے بچنے کو آسان فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے رزق میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما، تنگیوں سے بچا لے، پریشانیوں سے بچا لے، مخلوق کی محتاجگی سے بچا لے، ہمارے رزق کو تو ہمارے لیے اور ہمارے ماتاتوں کے لیے شکایت اور کفالت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی، تمام متعلقین کو بھی صحت، قوت اور عافیت کی نعمت سے نواز دے، سلامتی نصیب فرما دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے، دونوں جہاں کے خوشیوں سے نواز دے، دونوں جہاں کے شر سے بچا لے، فتنوں سے بچا لے، آزمائشوں سے بچا لے، اپنے سوا کسی کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے بھی نفس کے حوالے نہ فرما، شیاطین کے حوالے نہ فرما، جناتوں کے حوالے نہ فرما، انسانوں میں سے بھی کسی کے حوالے نہ فرما، ہر پہلو سے اے اللہ تو مکمل عافیت نصیب فرما، تمام عافیت نصیب فرما، دوا میں عافیت نصیب فرما، عافیت والے نعمت پر خوب شکر کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، تو ان کو تیرا بھی اور ہمارا بھی مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما دے، ان کی طبیعتوں میں صلاح ڈال دے، عشفت ڈال دے، پاکیزگی ڈال دے، عقائد حقہ کو راسخ فرما دے، علوم نافیہ کے لیے ان کے سینوں کو کھول دے، اعمال صالحہ کی توفیق سے مالا مال فرما دے اور اخلاق فاضلہ سے ان کو سنوار دے۔ اے اللہ تو ان کو ہمارے حق میں ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، دل کا سرور بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے، امیدوں سے بڑھ کر بنا دے، ماحول کے بگاڑ سے ان کو بچا لے، گندی عادتوں سے بچا لے، گندی صحبتوں سے بچا لے، گندے دوستوں سے حفاظت فرما لے، اور بالخصوص موبائل کے شر سے اور اس کے فتنوں سے اے اللہ تو ان کی ہماری پوری امت کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ تیرے پریشان حال بندوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دے، جو جیلوں میں بند ہیں انہیں رہائی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو رزق جن کے رزق تنگ ہے، اے اللہ ان کے لیے برکت والے حلال کشادہ روزی کو آسان فرما دے، جو بے سہارا ہے ان کو سہارا عطا فرما، جو بے گھر ہے ان کو گھر والے نعمت نصیب فرما، اے اللہ جو بے جوڑ ہے انہیں نیک اور صالح جوڑا عطا فرما، اے اللہ جو جن کی اولاد نہیں ہے اپنے فضل سے ان کو اولاد والی نعمت سے مالا مال فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو تو تیرا بھی اور ان کے ماں باپ کا بھی مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ مظلومین کی بھرپور مدد فرما، اے اللہ مظلومین کی بھرپور مدد فرما، پورے عالم میں مظالم کا سلسلہ جاری ہے، اے اللہ تو ظالموں کو بھی جانتا ہے، مظلومین کو بھی جانتا ہے، ظالموں کو ظلم سے روک دے، تیری قدرت میں سب کچھ ہے، مظلومین کی بھرپور مدد فرما دے، ان کی حمایت فرما دے، ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑ۔ اے اللہ خلافت اسلامیہ والی نعمت امت کو نصیب فرما، اے اللہ تو ہم سب کے اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، اور اس نعمت سے اے اللہ تو امت کو بہت جلد مالا مال فرما، خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ کا قیام مقدر فرما۔ اے اللہ امت کے ملی اور اجتماعی مسائل کا حل اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو محض اپنے فضل سے یہ چھینی ہوئی نعمت اپنے فضل سے دوبارہ عطا فرما دے۔ جو لوگ جو حکومت ہے اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تو ان کی بھرپور مدد فرما، دشمنان اسلام کے مقابلے میں انہیں غلبہ عطا فرما، اے اللہ شریعت اور رافضیت کے شر سے امت کو نجات عطا فرما، یہودیت اور اے اللہ نصرانیت اور ہنود اور مشرکین کے شر سے ان کی سازشوں سے اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرما لے، اس ملک میں بھی تو ہی امن و امان نصیب فرما دے، اے اللہ حکومتوں کے شر سے بچا لے، ان کی سازشوں سے بچا لے، یہاں کے بچنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، شاعر اسلامیہ کی پوری پوری حفاظت فرما لے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اے اللہ تو ان کو ہم پر مسلط نہ فرما، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اے اللہ تیرے دین کا کام جن شکلوں میں بھی جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے، ان کاموں کی اور کام کرنے والوں کی پوری پوری حفاظت فرما، ان کے عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچا، راستے کی رکاوٹوں کو ختم فرما، مخلص اور فعال کام کرنے والے عطا فرما، اور ان محنتوں کے بہترین اثرات پورے عالم پر مرتب فرما، ہم سب کو بھی کامل ہدایت سے نواز دے اور دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، کہ اللہ جس جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں، دینی جمعیتیں ہیں یا انفرادی دینی محنتیں ہوں، اے اللہ تو سب کو برابر فرما اور سب کو تو مثمر بنا، اس کے بہترین اثرات اور نتائج کو اے اللہ تو ظاہر فرما، اے اللہ یہاں تیرے جتنے بھی بندے موجود ہیں ان کے دلوں میں جو جو حاجتیں اور تمنائیں ہیں دین کی، دنیا کی، آخرت کی، اپنے فضل سے اس میں کامیابی نصیب فرما، اور جس کی جو پریشانی ہو اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، اے اللہ یہ دوسرا عشرہ ختم ہونے جا رہا ہے تو ہماری غفلتوں کو معاف کر دے اور اخیر عشرے کی زیادہ سے زیادہ قدردانی کی توفیق عطا فرما دے، تیرے جو بندے اعتکاف کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسان فرما، اعتکاف کی سنت کو اے اللہ تو امت میں زندہ فرما، ہم سب کو سنت کے مطابق اعتکاف کرنے کی سعادت نصیب فرما، اور اے اللہ بالخصوص شب قدر کا قیام ہم سب کے لیے مقدر فرما، اے اللہ غفلت کی نظر ہو جانے سے بچا لے، ایمان اور احتساب کے ساتھ اس مبارک رات کو وصول کرنے والوں میں، خوش نصیبوں میں اے اللہ تو ہمیں بھی شامل فرما، اے اللہ تیرے بہت سے بندوں کے یہاں ختم قرآن کا موقع ہے، اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، قرآن کریم کے ختم کا مبارک موقع ہے، تیرے نیک بندے تجھ سے دعائیں مانگیں گے، اے اللہ تو ان کی مبارک دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اے اللہ یقیناً تو اپنے اچھے اور نیک بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، ان کا ہاتھ اٹھانا تجھے اچھا لگتا ہے، اے اللہ ان کی دعاؤں پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور وہی لوگ اے اللہ تجھ سے مانگنا بھی جانتے ہیں، اے اللہ اپنے ان مبارک بندوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، حرمین شریفین کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور ہماری دعاؤں میں اے اللہ پوری امت کا حصہ نصیب فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اور محض اپنے فضل سے اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔